Nisselmi l-kom mill-studio sa Campus FM jina Slim Buħanġar, flimkien mal-professur Charles Briffa, nil-għawkom mal-programmi ħor fil-sensila il-Malti l-lum idejat ta' zminna. Il-ġimgħa l-oħra ħna tkellimna fuq il-binja ta' sentenza fil-Malti. U hekk rajna t-tipi u l-għenin ta' sentenzi li għandu il-Malti tal-lum u fl-istess ħin rajna wkoll il-karatteristiċi ta' sentenza. Fil-programm tal-lum aħna se niflu ftit aktar is-sentenza u naraw kif nistgħu nitrasformawha u nibqgħu nagħmlu sens sħiħ. Sewa mela l-lum se nafsu daqsxejn fuq il-proċessi ta' trasformazzjoni ta' sentenza u dawna meta aħna nitkellmu fuq trasformazzjoni dejjem qegħdin fil-livell sintattiku. Għadna hemmhekk lew qed niddiljaw mas-sentenza sewa. Issa dawn il-proċessi ta' trasformazzjoni li qed nitkellmu fuqhom l-ewwel nett huma proċessi parti minn dak li semmejna l-aħħar darba silen jekk tiftakar aħna mill-kompetenza li aħna għandna bħala nies li nitkellmu. Tifhem ġifieri m'għandux x'taqsam mal-Malti din il-kompetenza, la aħna nies umani li nitkellmu għandna din il-kompetenza tal-lingwa. Sewa il-ħila tal-lingwa u dina it-tina fost affarijiet oħra aħna l-aħħar darba meta semmejna dan il-punt semmejnih fil-kuntest ta' produzzjoni ta' sentenzi, niġġeneraw sentenzi. Issa aħna qegħdin nitkellmu fuq kif nibdluhom dawk is-sentenzi u dawna mela din hija karatteristika umana. Sewa, però magħha hemm marbut ukoll żewġ punti oħra li għannett illi aħna nistgħu nkunu kreattivi meta aħna qed nittrasformaw is-sentenzi, meta aħna qegħdin nibdluhom is-sentenzi. F'dan il-kuntest nipreferi l-kelma nittrasformaw milli nibdluhom għaliex nibdluhom is-sentenzi tista' tfisser inti li ittihom kompletament sens differenti jew nkella tpartat. Aħna mhux impartu qegħdin, nittrasformaw. U t-tieni apparti mill-kreativita, it-tieni li noħolqu għadd infinit ta' sentenzi bil-kapaċità wkoll li għandna aħna li nittrasformaw. Sewa. Ġifieri nsawru l-ġdid, norbtu sentenzi flimkien, sewa, għax aħna nistgħu naqduhom is-sentenzi. Sewa, jekk jien ngħid pereżempju laqa saret il-bieraħ, mbagħad ngħid il-laqa saret fil-ġnien, dawn nista' naqadhom. Il-laqa saret il-bieraħ fil-ġnien. Qed tifhem jiġifieri hemm dik il-kapaċità. U il-fatt li nistgħu nkunu kreattivi. Issa, it-trasformazzjoni kif tista' ssir? It-trasformazzjoni tista' ssir, it-trasformazzjoni ta' sentenza, naturalment, tista' ssir b'diversi proċessi, għax aħna qegħdin nitkellmu fuq il-proċessi. Ħansemmu erba' minnhom. Dawn sewa. L-ewwel nett tista' ssir bżieda għax aħna nżidu. Kif għad il-laqa saret fil-ġnien. Jien din nista' nżida u nagħmel il-laqa l-kbira, ara diġà żidt, għax spjegaj x'inhi il-laqa. Saret fil-ġnien il-miftuħ, anke l-ġnien. Mela is-sentenza nittrasformaha billi inti għadha xejn iktar dettalji. It-tieni proċess. Bit-twaħħid jew taqqid għax aħna naqdu sewa kif qatt l-ewwel, pereżempju il-laqa saret fil-ġnien, il-laqa saret wara li telat ix-xemx. Jekk jien daw naqadhom, il-laqa saret fil-ġnien wara li telat ix-xemx. Ittara qed naqgħad jiġifieri għaliex issa qed ngħid hekk. Għaliex anke meta jiena ngħid il-laqa saret fil-ġnien wara li telat ix-xemx, din kif ikun ipproduċiha mal-ewwel, din fiha nfisha għandha żewġ idejat. U dak iż-żewġ idejat huma dawk li jien qed naqgħad, jiġifieri hawnhekk qed ngħidu aħna li l-idejat li aħna jiġuna, l-ewwel f'moħħna, nimmaġina jiena, ikunu separati l-idejat, però mbagħad il-kompetenza tagħna taqgħadhom. It-tielet proċess, sostituzzjoni u b'sostituzzjoni nifhmu li l-arranġamenti jistgħu jiċċaqalqu daqsxejn, pereżempju. Jekk jiena nieħu sentenza diffiċli għalija biex nikkonċentra fuq il-matematika, jien din nista' nissostitwiha billi inċaqlaq partijiet mis-sentenza u ngħid il-matematika diffiċli għalija biex nikkonċentra fuqha. Sewa, u r-raba' proċess huwa it-tnaqqis. Pereżempju, Kevin jaf idoq il-violin u Erika taf id-doq il-kitarra. Dawn jiena nista' inkun daqsxejn ekonomiku, ara it-tnaqqisha l-ekonomija li huwa wkoll fattur tal-lingwa. Għax lingwa tippermetti ħafna anzi tkun trid ħafna li jkun hemm. Ekonomija mingħajr telf tas-sens sewa. U dik is-sentenza jien nista' ngħid Kevin jaf id-doq il-vjolin u Erika l-kitarra mingħajr ma noqgħod nirrepeti taf id-doq. Għaliex it-tieni parti tibqa' ġor is-sens tal-ewwel parti, speċjalment fejn jidħol il-verb, sewa. Issa meta aħna nħadmu daw trasformazzjonijiet, naturalment il-kitba tagħna, il-kitba tagħna ġifieri komponenti taqsiriet, rapporti, ittri, artikli u kull kitba oħra. Dawn it-trasformazzjonijiet jagħmluha daqsxejn iktar interessanti għalhekk fil-fatt aħna nagħmluhom sewa. Mela ħalli narġgħu naraw daqsxejn dawn it-trasformazzjonijiet. Trasformazzjoni bżieda jew tkabbir sewa biex tagħmel il-kitba aktar interessanti għax tagħti ħafna iktar dettalji. Pereżempju, il-laqa saret fil-ġnien, il-laqa l-kbira li pjanajna l-ġimgħa l-oħra saret fil-ġnien, il-miftuħ minkejja l-ixxieta kienet imdendla. Ara il-laqa saret fil-ġnien kemm kibret. Għaliex għax żittilha dawk id-dettalji li hemm bżonn. Trasformazzjoni bitwaħħid jew taqqit ukoll tagħmel il-kitba interessanti għax it-tarif ta' żewġ sentenzi jintrabtu flimkien. Sawa, per eżempju għanna Silvana bdiet ixxom il-fjuri, Silvana kienet nofsa rieqda. Daw naqadhom Silvana bdiet ixxom il-fjuri avolja kienet nofsa rieqda. Naqadhom. Trasformazzjoni b'sostituzzjoni taf tagħmel l-istil jixraq aktar iċ-ċirkustanzi. Per eżempju, il-professur analizza l-argumenti tiegħu b'mod ingenjuż. Din jien nista' nagħmel sostituzzjoni u ngħid l-analiżi tal-argument tal-professur kienet ingenjuża. Hawnhekk naturalment hawn xeħta stilistika differenti mill-ewwel waħda. Ġifieri fejn jiena nixħet il-focus tiegħi, l-attenzjoni tiegħi. Ir-raba' trasformazzjoni bit-tnaqqis għall-ekonomija kif għadna taf tagħmel kitba aktar mexxejja. Pereżempju, il-gazzetti ma ridux jiktbu fuq l-inċident għax bdew jibżgħu jiktbu fuq dak l-inċident. Hawnhekk qed naraw li hemm ir-repetizzjoni sewwa, allura l-gazzetti ma ridux jiktbu fuq l-inċident għax bdew jibżgħu u nista' nieqaf s'hemm għax bdew jibżgħu. Jekk irrid nista' inżid, però anke jekk ma nżidiex għax tiftehem, bdew jibżgħu jiktbu fuq. Ftehem, anke jekk jien ngħid jiktbu fuq ukoll m'inhiex qiegħed nirrepeti dak li intqal qabel. Sawa. Issa dawn it-trasformazzjonijiet jiddependu wkoll fuq il-vokabularju. Mela ħalli nħarsu daqsxejn lejn il-vokabularju. Dejjem il-vokabularju fis-sentenza. Ġifieri aħna bqajna fil-livell tas-sintassi mhux sa mmorru fil-livell lessikali. U naħseb ukoll dawn it-trasformazzjonijiet jiġu adattati u jiġu użati f'kuntesti differenti. Iva, u ħanejlek, għala, xaħna, per eżempju, tkellimna fuq trasformazzjoni bit-tnaqqis għall-ekonomija, per eżempju, il-lingwa tal-liġi ma tippermettilekx li tnaqqas, għax taf tkun ambigwa, jew inkella ma tippermettilekx li tnaqqas ħafna. Niftehmu, imma per eżempju, fil-kreatività, kieku għal nikteb romanz, per eżempju, il-prinċipju tal-ekonomija li ngħid hawnhekk trasformazzjoni tan-naqqis inħadmu l-ħin kollu. Għaliex imbagħad inkun irrid jiena lill-qarrej jimpenja ruħu fil-ħsieb u jaqra, qed tifhem, allura l-prinċipju tal-ekonomija jiġi ħandi ħafna f'dak il-każ. Ġifieri għandek kif qed tgħid inti kuntesti, reġistri li jippermettuhom u għandek kuntesti oħrajn li ma jippermettuhomx. Per eżempju, lingwa bħalma l-lingwa legali, l-lingwa xjentifika, l-lingwa akademika, sewa minħabba li tkun ħafna iktar ċara, rridu noqogħdu attenti, anke meta niġu għat trasformazzjoni bżieda, x'se nżidu, ftehmna ma sex taqba pereżempju fil-lingwa legali ma tantx insibu aġġettivi, għaliex l-aġġettivi huma ħafna drabi soġġettivi. Niftehmu allura ma tantx nista' nżid f'dak l-aspett, dawna iva irridu nagħtu każ ċerti aspetti u x'inkunu qed nikbu, pereżempju fil-lingwa xjentifika mbagħad. Is-sostituzzjoni tiġi wkoll bżonn juża ħafna għaliex għax il-lingwa xjentifika ħafna drabi hija impersonali. Min flok majtik kif ittik il-riċetta. Il-riċetta hija personali, issa qaxxar il-patata. Mbagħad aħsel il-basal, qed jgħidlek dered qed jindirizzak. Lingwa tax-xjenza mhux hekk, lingwa tax-xjenza tkun impersonali dawk irridu nibluhom jekk aħna nieħdu l-istess eżempju. Allura l-lingwa tax-xjenza tagħmellek il-basar jitqaxxar. U l-patata tinħasel. Ara, mhux inti tittamel ix-xogħol, imma qed tifhem jiġifieri għandek dik it-tip ta' sostituzzjoni. Iva, u importanti ħafna, għax tinsiex li aħna wara kollox qegħdin nagħmlu dak kollu biex naraw il-potenzjal tal-Malti kemm jista' jiġġenera anka stil hawnhekk. Fil-programm naħseb illi jmiss. Aħna sa nitkellmu fuq il-pragmatika tas-sentenza u dawn fluzu, is-sentenza fluzu. Rridu nidħlu fih, għaliex huwa parti mill-istil. Sewa, konna sa naqbdu nitkellmu daqsxejn fuq is-sem tal-vokabularju fis-sens tas-sentenza, għalhekk għad aħna se nibgħu fuq il-livell sintattiku, sewa, għax is-semantika taħdem bit-tifsir tal-elementi lingwistiċi. Is-sens tas-sentenza jiddependi fuq żewġ partijiet, it-tifsir tal-kelma u t-tifsir tal-istrutturi sintattiċi, jiġifieri dawn l-istrutturi li aħna qegħdin ngħidu, anke it-trasformazzjonijiet, anke dak li għamilna l-ġimgħa l-oħra, alright? U sentenza nominali u sentenza verbali u t-tipi tagħhom kollha, dawk qed jagħtu sens differenti. Ftehmna? Jiġifieri mhux lakemm jien inkun naf xi jfissru l-kliem biss, għax jekk inkun naf xi jfisser il-kliem, all right, għandi parti mix-xogħol lest. Imma illi inkun naf illi trasformazzjonijiet, per eżempju, biex inkomplu fuq suġġett tal-lum trasformazzjoni fil-Malti huma dawn il-possibilitajiet u għandhom skop għalihom. Ftemna, allura itu li ċans li anka nifhem daqsxejn aħjar. Per eżempju, wieħed jista' jgħid imma dik li inti tkabbar. Dika għandna lokalija aħna ħafna drabi fil-lingwa ta' tfal. Sewa, sa fil-lingwa ta' tfal jiġifieri għandek sal-primarja qed ngħid. Sewa, it-tkabbir huwa importanti biex huma jieħdu dik l-idea ta' dettalji fis-sentenza. Kollox għandu l-affarijiet tiegħu. Ifhem, it-tkabbir anke fil-lingwa legali qed jidħol. Għaliex? Għaliex l-istrutturi ppakkjati ħafna. Bi-klawsoli illi jagħtu dettalji fuq xulxin. Jiġifieri wieħed irid joqgħod attent, jiġifieri min-naħa tnaqqas u minn oħra żid. Jiġifieri dawna li qegħdin ngħidu dawn il-proċessi. Jinħadmu f'xulxin jisek timmaljom flimkien. Inti darba minnhom għaddejt li kumment u għad li dawna ma tistax tifridhom l-affarijiet. Le, fil-lingwa ma tistax tifridhom. Aħna nitkellmu fuqhom mod separat għal konvenjenza. Kemm fil-fatt jiġu imħarġa pereżempju l-istudenti fuq livell sekondarju li ħadmu dawn it-trasformazzjonijiet? Issa. Għaliex hemm abżenti aktar kemm semmejt li jisu il-proċess fil-livell primarju huwa li tkabbar, il-proċess isu naturali huwa li tkabbar biex inti ovvjament ikollok iktar kidba iktar ideat. Tagħmel komponiment interessanti, però mbagħad fil-livell sekondarju meta inti qed tikteb xi ħaġa iktar bi-struttura. Aha. Ara, l-skills kollha għandna bżonnhom ta' tkabbir, ta' tnaqqis sewa, u f'mument tal-ħajja tal-istudent, jiġifieri qed nieħu l-primarja u s-sekondarja. Il-sistema obbligatorja tal-edukazzjoni tagħna. L-istudenti jiġu malma għal kull ħila. Ftehmna? Issa, mela f'komponiment inti titgħallem l-iktar tkabbar. Tespandi. Tespandi. Sewa għandek idea, spjegajta u spjegajta bleru u x'niexel tagħha, ara ħalli nużaw ukoll id-dettalli li għandna bżonn. Meta tiġi inti mbagħad għal pereżempju għas-sekondarja u wasal biex tagħmel is-sek tal-Malti, pereżempju, inti hemmhekk se tkun mitlub illi tagħmel taqsira. Mela issa allura trid ikollok silta u tqassara, mela trid tekonomizza u trid titgħallem tekonomizza, allura jiġu imħarġa biex jekonomizzaw. Ftehmna? Jiġifieri għandek direzzjoni li tħarġek biex biex naqqas direzzjoni li tal-meg tifem u anka biex tistostitwixxi. Per eżempju, għandhom ir-rapport ukoll. Ituk erba fatti, jista' jtik per eżempju graf. U inti minna dik tittislet ara qed tagħmel is-sostituzzjoni, tislet informazzjoni u tiktibha f'għamla ta' paragrafu. Però qisu l-ewwel proċess ta' tkabbir biex ngħidu hekk, iddum iġġorru miegħek mhux ħażin. Għaliex dak huwa naħseb silen. Fil-livell sekondarju. Iwa, dak naħseb huwa wieħed ħalajt wieħed mill-iktar. Donni għandi xi ħaġa li tgħidli li hu l-iktar. Imma donnu wieħed mill-iktar. Hemm ħiliet li għandna bżonn is-sens ta' tkabbir għaliex għax aħna dejjem irridu infemu. Issa jien nista' infiham li lin-nifsi nista' infiham lil ħadd ieħor. Issa meta qed infiham lil ħadd ieħor? Qed infiham li lin-nifsi meta għandi xi ħaġa ta' studju qed nipprova nistudja. Alright, hemmhekk qed nifhem. Imma meta qed infiham lil ħadd ieħor nista' nkun għallim fi skola. Nista' nkun predikatur qed ngħallem xi ħaġa jew nispjega l-Vanġelu. Nista' nkun notar, avukat qed nispjega kontratt. Sewa li il-klijenti ma jifhimx u jien irrid nispjegawlu. Dejjem nispandi, niltaqa' miegħek u inti tgħidli rajtu l-bieraħ il-film ngħidlek li ma rajtux fuq xi x'inhu. U inti tespandi fuq it-tema tiegħu. Ittini l-istorja fil-qosor biex tespandi it-tema tiegħu. Qed tifhem ġifieri anka fl-istudju, aħna meta nagħtu dak li ngħidu pereżempju fil-kritika, sewa. Fil-kritika inti trid tispjega dak li għandek hemm, jiġifieri għandek poeżija, alright, ħansemmu bjuda ta' Don Karm, u trid tispjega tiftaħ fuq il-kunċett li kellu f'moħħu Don Karm u poġġieh b'mod ekonomiku u dak il-poeżija. U inti qed tespandi, jiġifieri għandek dawn il-ħin kollu qed tespandi, anke meta pereżempju jien naf tkun qiegħda fil-kċina mal-mamma u tgħidilha isma' dik għaliex għamilt hekk. U wiesa tispjegalek għax pereżempju aħjar taqli bil-butir milli biż-żejt jew u tik l-ispjegazzjoni. Huwa proċess semmejt apposta affarijiet differenti għaliex dawn il-ħiliet insibuhom il-ħin kollu magħna. L-istess għandek naħseb jiena l-istess argument tista' tużaħ ukoll għal taqsiriet u sostituzzjonijiet, alright, u twaħħid ukoll. Però dawn mbagħad jidħlu iktar mod f'kuntesti naħseb jiena akkademiċi, qed insemmi kuntest akkademiku jista' jkun mhux bil-fors tal-università, ġifieri jiena nimmaġina li meta għandek kuntratt ta' notar. Alla volli ma jkunx qed jagħmlu fuq università, dak huwa stil akademiku, għax għandek bżonn il-professjonalità biex tagħmlu. Alright? Sewa, mela aħna qed nippruvaw niżviluppaw l-idea li anke l-vokabularju rridu nagħtu każ hawnhekk, u l-vokabularju fl-istruttura. Dejjem inti trid tinvella l-livell tal-istruttura u tal-vokabularju. U allura jista' jkollna aħna vokabularju speċjalizzat, vokabularju mhux speċjalizzat. Allura meta nħares lejn il-vokabularju jien nista' ngħid kieku pereżempju qed nagħmel xi ħaġa tal-kritika għax l-eżempju li ħadna mill-kritika issa, sewwa meta għadna nanalizzaw poeżija ta' Don Karm. Inħares lejn it-tip ta' vokabularju ngħid x'aħmlu ta' vokabularju hu dan. Formali, informali, letterarju, kollokjali, baxx, elevat, jista' jkun li orajt, mhux Don Karm dan li salħajt, jista' jkun hemm vokabularju li jkun baxx, vulgari pereżempju. Għandna letteratura bħalissa li qed inkiteb illi għandha vokabularju vulgari u naturalment qed tirrifletti u għandha s-sem tagħha din il-ħaġa sewwa qed tirrifletti r-realtà għaliex il-letteratura ma tistax twarrab ir-realtà, tinterpreta r-realtà u allura biex tinterpreta r-realtà trid tkun sħiħa kollox anke vokabularju vulgari jiġifieri qed jidħol illum fil-letteratura sewwa. Imma niddefinixxi il-vokabularju. jekk hux arkajku jew popolari, jekk hux stramp, all right, jekk jistax jinbidel. Allura irrid inħares jiena lejn il-vokabolarju bħala constituent tas-sentenza. Right? U deka huwa importanti li il-vokabolarju huwa il-kostituent tas-sentenza, jiġifieri jagħmel parti mis-sentenza. Issa meta qed nitkellmu fuq vokabolarju, il-kliem jinqasam fi tnejn fil-kostituzzjoni, fl-istruttura tas-sentenza. Hemm dak il-kliem ħansejjaħlu il-kliem ewlieni. Il-kliem ewlieni huma il-nomi, il-pronomi, il-verbi, l-adġettivi, il-participi, l-avverbi. Right? Dawn huma il-kliem ewlieni. Mbagħad hemm dawk il-partiċelli ta' arbit, jiġifieri il-prepożizzjonijiet, il-konġunzjonijiet, l-interjezzjonijiet. Temna dawn huma elementi ta' rabta. Ħanieħdu eżempju ħa naraw kif jaħdmu anke dawn l-elementi ta' rabta. Sewa, li normalment ikun hemm min jiniorhom, għax xejta aħna niffukaw fuq il-kliem ewlieni u mhux fuq il-partiċelli ta' arbit. Sewa, ma ħanieħdu żewġ eżempji. L-ewwel wieħed, il-bniedem fil-folla. Mela bħala kliem ewlieni għandna bniedem u folla. U il-fil, il-fi, sewa tiġi l-element ta' rabta li qed ngħidu aħna, partiċella ta' rabta. Issa din għandha funzjoni, ħanaraw, ħanbidlu għadaqxejn, ħan nittrasformaw għadaqxejn din il-frażi. Il-bniedem u l-folla, issa neħħejt il-fi u partatta bil-u. Għamnek u koll. Isu bħal l-element ta' solitud. Eżatt, eżatt. Il-bniedem fil-folla u il-solitudni. Uċek. Il-bniedem u l-folla, il-wieħed mal-kotra. Għed niftemu, għed tara, iġifiri, għal-kem aħna qed ngħidu li huma partiċelli ta' arbit u l-oħra qed nsejħulhom kliem ewlieni, sewa, bl-Ingliż content words, tarġa jsejħulhom il-kliem ewlieni, jiġifieri dawk li għandhom kontenut, vera, ekku, sewa, imma dawk ukoll il-partiċelli għandhom dik il-funzjoni qawwija li jbidlulek anke is-sens. Iġifieri qed jorbtu vera, qed jorbtu l-elementi imma għandhom il-sustanza tagħhom. Punt ieħor meta niġu biex nitkellmu fuq il-vokabularju huwa il-punt tas-sinonimi. Sewa, issa l-ewwel net sinonimi għaw tendenza, sewa li jgħidu fil-lingwistika ġifieri li s-sinonimi ma jeżistux. Kelma tfisser eżatt bħal oħra ma teżistix. Right? Jiena naqbel magħha din li kelma qatt ma tfisser eżatt bħal kelma oħra, sewa għaliex biex inkella waħda tbarri l-oħra. Jiġifieri s-soċjetà ma taħdimx hekk. Is-soċjetà dejjem tuża dak li huwa differenti. Sa jista' jkun hemm tikka li tkun differenti. Jiena l-isbaħ eżempju li nħobb inġib huwa bejn libertà u ħelsien. Aħna dawna nażlu ħafna minnhom bejniethom sewa. Per eżempju, aħna għandna jum il-ħelsien, ma ngħidulux jum il-libertà. Jum il-libertà kważi tik idea ta' xi rivoluzzjoni Franċiża fejn kien hemm il-vjolenza, aħna qatt ma kellna dik it-tip ta' vjolenza. Jum il-ħelsien għalina, però mbagħad meta għandek il-libertà tal-kelma. Tuża hekk differenti. Ikun hemm momenti fejn dawn jistgħu jitpartu, per eżempju tajt it-tali jingħata libertà proviżorja, jew inkella ħelsien proviżorju. Tista' tpartatom dak is-sens. Però mhux dejjem sewa, jiġifieri sinonimija perfetta qatt minn tisa' ssib. Però ħalli ngħidu li hemm dik illi nsejħulu sinonimija imqarba. Bl-Ingliż near synonyms. Ora, ma jkunux perfetti, ma jkunu kważi, sewa. Per eżempju, jekk jiena nieħu l-kelma triq, sewa, triq nista' insib dawn li qed insejħulhom aħna sinonimi rib xulxin, sewa, modija, passaġġ, trejqas, vjal, rotta. Daw kollha jistgħu b'xi mod jagħtu indikazzjoni ta' triq, u allura inti jkollok it-triq li kun it-terminu superordinat, il-kbir, ġenerali, sawa. Bħad kollok l-oħrajn, mod iktar speċifiku. Allura jkunu eponimi ta' dak it-terminu superordinat. Per eżempju, modija hija triq, però żgħira, forsi fil-ġemp, fil-kampanja, qed niftehmu, ara, għandek hekk. Imma qatt min issa ngħid, per eżempju, jekk inħares lejn xi bypass jew inkella li għandna jew inkella regional road nsejħulhom modija, dak huma toroq qed niftehmu, u l-istess sars eċetera. Għandna wkoll pereżempju jekk nieħdu verb għal. Għal jista' jkollu dawn is-sinonimi joqorbu leħ, tkellem, staqsa, lablab, paċ-paċ, wieġeb, gerger, daw kollha għal u hemm ruxmata sewwa. Imma ifimni jekk jiena sa nieħu kuntest ta' xi ħaġa formali, pereżempju Ministru qed jitkellem fuq is-suċċess tal-Ministeru tiegħu. Issa mmur ngħid jiena il-Ministru għati paċ-paċ b'mod formali naturalment. Għal u x'hekk. Jiġifieri dawn hemmhekk. Mela il-vokabularju wkoll huwa parti mis-sentenza. Okay? Naħseb li hekk għadna wkoll li b'implikazzjoni li l-vokabularju jinbidel skont il-ħtieġa allura qegħdin fil-kuntest ta' trasformazzjoni tas-sentenza. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti l-lum idea ta' żminna. Nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM insemmulkom.